شما دوستان شنونده با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World رادیو ژاپن پیش شما آمدیم. من نازآفرین میرزا خلیلی مجری این برنامه هستم. من هم محمد رضا مطلبی هستم. بیایید با هم از یادگیری زبان و فرهنگ ژاپنی لذت ببریم. امروز ما درس دوم رو یاد میگیریم. جمله کلیدی امروز اینه: کوره وا نان دسو کا؟ یعنی این چیست؟ در درس اول آنا، شخصیت اصلی این مجموعه داستان‌ها، یک دانشجوی خارجی است که از تایلند اومده و خودش رو به ساکورا، معلم خصوصیش و یکی از همدانشگاهیان خودش معرفی کرد. در درس دوم آنا و ساکورا به گفتگو ادامه میدند. اکنون به درس دوم گوش کنید. جمله کلیدی این درس رو بشنوید. کوره وا نان دسو کا؟ که معنای اون این است: این چیست؟ さくらさん. はい, どうぞ. これは何ですか? それはタイのお土産です. ありがとうございます. どういたしまして. خب اجازه بدید که راجع به مکالمه این بخش از درس توضیح بدم. آنا به ساکورا چیزی میده. さくらさん. آنا در حال صدا کردن ساکورا است. وقتی که شما اسم کسی رو به زبان ژاپنی صدا می‌کنید، یک عنوان سم. بله، این رو بعد از اسمش میارید، یعنی آقا، خانوم و یا دوشیزه. پس من باید به تو بگم نازآفرین سان، درسته؟ درسته، محمد رضا سان. های دوزو. یعنی بفرمایید. این جمله رو وقتی میگید که چیزی رو به کسی تعارف می‌کنیم. در این متن شما میگین های. این برای اینه که توجه شخصی رو که باش صحبت میکنین به خودتون جلب کنین. دوزو به معنای بفرماییده. ساکورا نمیدونه که چه چیزی دریافت کرده. پس میپرسه کوره وا نان دسو کا؟ یعنی این چیست؟ این جمله یه کلیدی امروزه. کوره یعنی این. این واژه‌ایه که اون رو ضمیر اشاره مینامند و اشاره به اشیای نزدیک به فرد داره. و یک حرفه که به یک فاعل یا نهاد اشاره داره. نان دسو کا؟ به معنای چه چیز است. شما میپرسین که این چیز چیست. نام یعنی چه. این با دس یک گزاره تشکیل میده. کا یک حرف اضافه است. اگه اون رو به انتهای یک جمله اضافه بکنین و این جمله رو با یک لحن پرسشی بپرسین، یک سوال درست کردین. کوره وا نان دسو کا یک اصطلاح بسیار مفیده. بیایید اون رو با هم تلفظ کنیم. کوره وا نان دسو کا؟ آنا پاسخ میده. سوره وا تای نو اومیاگه دسو. یعنی آن یک سوغاتی از تایلند. آنا به ساکورا کمی صابون تایلندی میده. سوره یک ضمیر اشاره برای مشخص کردن چیزی در نزدیکی شنونده است. متوجه شدم. اکنون سوغاتی در دستان ساکورا قرار داره. بنابراین آنا میگه سوره، درسته؟ درسته. دوباره وا یک حرف اضافه هستش که بعد از نهاد اومده. تای یعنی تایلند. نو یک حرف ربطه که دو اسم رو به هم متصل میکنه. اومیانگه یعنی سوغاتی. شکل مفرد و جمع اسمای ژاپنی شبیه به هم هستن. این یک سوغات از تایلنده، بنابراین میگیم تای نو اومیاگه، یعنی یک سوغات از تایلند. اگر ما دس بله این رو پس از اون اضافه بکنیم، این یک گزاره تشکیل میده. بنابراین میگیم سوره وا تای نو اومیاگه دس، یعنی اون یک سوغات از تایلنده. متوجه شدم. در زبان ژاپنی ما یک واژه برای شناساندن یک اسم پیش از اون قرار میدیم. در زبان فارسی میتونیم هم پیش و هم پس از اون قرار بدیم، ولی معنی اون ممکنه تغییر کنه، مانند مرد جوان و جوان مرد. اما پیر مرد یا مرد پیر معنی مشابهی دارند. اگر بخوایم بگیم یک سوغات از ایران، میگیم ایران نو اومیاگه. اریگاتو گوزایماس. ساکورا میگه خیلی ممنون. ببینم نازآفرین درست گفتم؟ بله، تو خیلی راحت میتونی بگی آریگاتو. اما اگه گوزایماس رو بهش اضافه بکنیم مؤدبانه تره. در بیان واژه آریگاتو حرف صدادار او رو در تو کمی کشیده تر تلفظ میکنیم. بی تلفظ اون رو آرام آرام تمرین کنیم. آریگاتو گوزایماس. خب تونستین اون رو درست تلفظ کنین؟ سپس آنا پاسخ میده. دو ایتاشیمشته. یعنی خواهش میکنم. این یک پاسخ معمول در زمان تشکره. خب حالا بیایید به مکالمه درس دوم بار دیگه با هم گوش کنیم. جمله کلیدی امروز اینه. کوره وا نان دسو کا؟ یعنی این چیست؟ ساکورا سان. های، دوزو. کوره وا نان دسو کا؟ سوره وا تای نو اومیاگه دسو. ありがとうございます。 どういたしまして。 خب حالا به بخش بیاموز به ما ای آموزگار میرسیم. ناظر این برنامه یعنی پروفسور آکانه توکوناگا نکته آموزشی امروز رو یاد میده. امروز میخوام جمله های پرسشی رو یاد بگیرم. پس بیا از اون بپرسیم. واتاشی گا اوچیه ماشو. بله اون اینطور گفت. وقتی که پرسشی رو به زبان ژاپنی میپرسیم ترتیب واژه‌ها رو تغییر نمیدیم، بلکه به آسونی حرف اضافه کا رو در پایان جمله ها اضافه میکنیم و تون صدامون رو بالا میبریم. بنابراین کوره وا اومیاگه دس، یعنی این یک سوغاتی است، به شکل سوالی میشه کوره وا اومیاگه دس کا، یعنی آیا این یک سوغاتی است. خب حالا بیایید یک بار دیگه ساختار یک جمله پرسشی و جمله خبری رو مرور کنیم. این یک سوغاتی است. これはお土産です。 آیا این یک سوغاتی است؟ これはお土産ですか؟ و وقتی که چیزی مقابل شما قرار داره که نمیدونین چیه و میخواید بپرسید این چیست میگین؟ これは何ですか؟ یعنی این چیست؟ شما همچنین میتونین برای پرسیدن ساعت به نم، یعنی چه، واژه جی یعنی زمان رو اضافه کنین. بنابراین میگین نم جی دسو کا، یعنی ساعت چنده. همچنین میتونین با گفتن نم همراه با نی که به معنای تعداد مردمه بپرسین که چند نفر اونجا هستن و بگین نن نین دسو کا. اکنون نوبت به بخش نام‌آواها رسیده که در اون نام‌آواهای ژاپنی رو بهتون معرفی میکنیم. واژه‌ای که صداها، سر و صدا و رفتارهایی رو شبیه‌سازی میکنن. امروز واژه‌هایی رو معرفی میکنیم که صدای راه رفتن مردم رو توصیف میکنه. این صداها رو به ژاپنی چطور بیان میکنیم؟ انگار کسی داره با عجله راه میره. بله و اما پاسخ اینه ستا ستا. این صدا با عجله راه رفتن یک شخص رو توصیف میکنه. آیا واژه‌ای هم برای توصیف آرام راه رفتن یک شخص وجود داره؟ نورو نورو. وقتی که یک فرد آرام راه میره و ما خوشمون نمیاد میگیم که نورو نورو راه میره. همچنین این واژه رو وقتی که در ترافیک سنگین گرفتار شدیم و باید آرام رانندگی کنیم به کار میبریم. پیش از پایان برنامه نوبت به بخش مرور وقایع روز آنا میرسه. آنا رویدادهای امروز رو اینطور مرور میکنه. رویای خانم ساکورا آموزش زبان ژاپنی در خارج از کشوره. رویای من خواندن مانگا به زبان ژاپنیه. این برای من یعنی مطالعه، مطالعه و مطالعه. از درس دوم لذت بردین؟ جمله کلیدی امروز این بود. کوره وا نان دسو کا؟ یعنی این چیست؟ در برنامه بعدی ساکورا دانشگاه رو به آنا نشون میده. برنامه بعدی یادتون نره.